Teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy kultowy album Męskie Granie 2014. Znakomici artyści, niepowtarzalne wykonania, obszerny zapis koncertów tegorocznej trasy. Męskie Granie Orkiestra, Smolik, Brodka, Nosowska, Skubas, Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Lux Torpeda, Nowe Sytuacje. Album Męskie Granie 2014 dostępny w księgarniach Świat Książki, sklepie internetowym światksiążki.pl oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Gazeta Co Jest Grane, Gazeta.pl oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Kafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem. Zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując pralko-suszarkę marki LG o głębokości 44 cm. Zapłacisz jedynie 1999 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 24 listopada, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Ponad milion rodzin może skorzystać z nowych ulg podatkowych na dzieci. Prezydent zapowiada obronę apolityczności PKW. Jeszcze w tym tygodniu Ukraina ma mieć nowy rząd. Będą korzystniejsze ulgi podatkowe na dzieci, to już w rozliczeniach za ten rok. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą większe ulgi na trzecie i kolejne dziecko oraz zwrot niewykorzystanej ulgi w przypadku rodziców mniej zarabiających. Podpisując ustawę, prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że może skorzystać z niej ponad milion rodzin. Wiele z nich dotąd nie miało takiej możliwości z powodu zbyt niskich dochodów. Zmiany będzie można wykorzystać już w rozliczeniach za ten rok podatkowy 2014, wyjaśnia minister finansów Mateusz Szczurek. Dodaje, że do rodzin może trafić w ten sposób miliard złotych, między innymi w postaci zwrotów do pełnej wysokości ulgi na dzieci. W pierwszej połowie roku takie rodziny, które nie zarabiały zbyt dużo, a miały sporo dzieci, te będą dostawały nawet do kilku tysięcy złotych z Urzędu Skarbowego na swoje konto. Ostateczne wydatki budżetowe na te korzystniejsze ulgi będą zależeć od dzietności rodzin, ale nie można spodziewać się wielkiego boomu demograficznego, bo nie tylko od ulg to zależy, mówi minister finansów. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Dodajmy, że na pierwsze i drugie dziecko, tak samo jak dotąd, będzie przysługiwać kwota pod 1112 zł. Na trzecie dziecko odliczenie wzrośnie z 1668 zł do 2000, a na czwarte i kolejne dzieci kwota odliczenia zostanie podniesiona z 2240 zł do 2700. Bronisław Komorowski będzie bronił apolityczności PKW. Prezydent zapowiedział, że nie pozwoli, aby konflikt polityczny został przeniesiony na forum Komisji Wyborczej. Ja będę otwarty na pomysły płynące z różnych środowisk. No, powiem poza jednym, pod czym się nigdy nie zamierzam podpisać, poza pomysłami o upartyjnieniu Państwowej Komisji Wyborczej. Kontrowersje wokół PKW pojawiły się, gdy po wyborach samorządowych aż 6 dni trwało liczenie głosów w wyborach do sejmików wojewódzkich. Awarii uległ system informatyczny. PiS i SLD domagają się unieważnienia wyborów i ich powtórzenia. To jest niemożliwe, mówią specjaliści od konstytucji, ale przyznają, że trzeba zmienić prawo wyborcze. Właśnie o tym prezydent rozmawiał dziś z obecnym i byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego oraz byłym szefem PKW. Konstytucjonaliści są zgodni. Nie można unieważnić wyborów samorządowych, tak mówi profesor Andrzej Coll. Konstytucja nie mówi o skróceniu kadencji organów samorządowych stanowiących. Mówi o odwołaniu władzy wykonawczej w samorządzie. Także nie ma mowy o skróceniu kadencji. To jest po prostu niezgodne z konstytucją. Z kolei profesor Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, podkreśla, że członkowie Państwowej Komisji Wyborczej muszą, tak jak do tej pory, być niezależni od polityków. Oni są tam sędziami, co stwarza nam gwarancję, że tak naprawdę mają gdzieś to, co myślą politycy, co mówią specjaliści prawa konstytucyjnego. Ich imperium władzy pochodzi od tego, że są sędziami. Konstytucjonalistów Formaliści uważają, że najważniejsza w tej chwili jest spokojna debata nad koniecznymi zmianami w kodeksie wyborczym i w samej Państwowej Komisji Wyborczej. Jednak zmian w prawie wyborczym nie da się dokonać przed najbliższymi wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Przypomnijmy jeszcze, że 8 z 9 sędziów PKW, w tym jej szef Stefan Jaworski, podało się do dymisji. Jeden odszedł, bo skończył 70 lat. W ciągu tygodnia na Ukrainie powinien powstać rząd i koalicja. Na razie porozumienie o utworzeniu nowego sojuszu jedynie parafowano. Pierwsze posiedzenie Rady Najwyższej odbędzie się w czwartek i po zaprzysiężeniu nowych deputowanych będzie mogła zostać podpisana formalnie umowa koalicyjna. Po spotkaniu z prezydent Litwy Dalią Grybauskaitę Petro Poroszenko podkreślił, że jeszcze w tym tygodniu powinien zostać ustalony skład rządu. To będzie proeuropejski rząd i bardzo spodobał mi się przykład Litwy, gdzie każdy minister musi znać chociaż jeden kluczowy język europejski. Prezydent powiedział też, że przygotowania Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO zajmą co najmniej 6 lat. Zapisano to m.in. w umowie koalicyjnej. Dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego wymaga jednak przeprowadzenia referendum. Obecnie taki krok ma rekordowe poparcie 51%. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Co najmniej 32 osoby zginęły wskutek ulewnych deszczy, które nawiedziły w ostatnich dniach południowe Maroko. 6 osób uważa się za zaginione. Większość ofiar to osoby porwane przez rzeki, których wyschnięte do tej pory koryta gwałtownie napełniły się wodą. Belgowie znów wyszli na ulicę. To już kolejne manifestacje przeciwko rządowej polityce zaciskania pasa. Związkowcy strajkują dziś w 4 prowincjach, w Antwerpii, Limburgii, Luksemburgu i Eno. Nie kursuje część autobusów i pociągów, także tych międzynarodowych. Wiele osób przesiadło się do samochodów, przez co na trasie do Brukseli chociażby wystąpiły dziś długie korki. Pikiety zorganizowano także w porcie w Antwerpii czy na lotnisku w Charleroi, skąd odlatują samoloty tanich linii lotniczych. Tam właśnie jeden z kierowców próbował przebić się przez blokadę związkowców, raniąc jedną osobę. Do podobnego incydentu doszło w miejscowości Soigny. Dzisiejszy strajk ma potrwać do późnego wieczora, ale na tym się nie skończy. Kolejne prowincje planują strajkować 1 i 8 grudnia. Strajk generalny ma się odbyć zaś w połowie przyszłego miesiąca. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Noc nie będzie łatwa. W nocy na wschodzie i w centrum może padać śnieg lub marznący deszcz na drogach ślisko. Niewielkie opady możliwe także na zachodzie. Temperatura w nocy od minus 3 stopni na Podlasiu przez 0 w centrum do plus 2 na zachodzie i nad morzem. Jutro pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, bez opadów jedynie na wybrzeżu, a poza tym może padać deszcz. W centrum i na wschodzie bardziej deszcz ze śniegiem i śnieg, a na zachodzie mglisto. Temperatura jutro od 0 w Augustowie do plus 5-6 stopni na zachodzie i do 7 nad morzem. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując inoksową lodówkę marki Samsung z wyświetlaczem, zapłacisz jedynie 2399 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy, odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach.

Ja sobie tak myślałem, nie? Cały czas deklaruje, że mnie kocha, że to, że mu zależy, że ona umieści mnie w takim ośrodku, gdzie non stop przemoc, non stop strach, tam płacz jakiś. To jaka to miłość. Często się zastanawiałem nad tym, co to za miłość. Potem jak ja bardziej tak dorastałem, on się tłumaczył, że żona był tak zakochany w tej kobiecie, że a ona mnie nie lubiała bardzo od początku. Jak teraz patrzę, ona nie potrafiła kochać obcego dziecka. To było tak widać w późniejszym czasie, jak się córka urodziła. Były takie okresy, że jeszcze byłem w domu, nieraz dwa miesiące mieszkałem w wakacje. Widziałem, jak tam ta siostra na szybko coś kończy przed klatką, jakieś ciastko, banana czy coś, żeby do domu nie wnieść, nie? Albo kolację na przykład. Ja jadłem coś, co no nie bardzo mi smakowało, ona zawsze jadła coś innego, nie? Skończyłem podstawówkę, mogłem sobie skończyć zawodową szkołę, nie? Skończyłem tą szkołę. No i popełniłem przestępstwo któregoś dnia. Ja byłem pijany, oni byli pijani. I tak od słowa do słowa sprzeczka. Chodziło o butelkę wódki w sumie. To był pierwszy raz do więzienia. 4,2 lata wtedy dostałem. Popełniłem samoszkodzenie, wstrzyk płuc. Przedobrzyłem. I w ciągu tam 24 godzin wywieźli mnie do wolnościową klinikę, nie? I tam przyjechał, nie? A ja byłem taki półprzytomny cały czas, gorączka, nie? A on nie zapytał się, jak ja się czuję, czy coś, tylko mówi, dlaczego, mówi, przecież to grzech śmiertelny. Do tej pory tego nie rozumiem. Wszedłem na wolność. Nie wiedziałem, co z tym życiem zrobić. Pół roku pracowałem najpierw w spółdzielni inwalidów, bo tam jest 30% normalnych osób potrzebują, niezdrowych. Pracowałem na lakierni. To była nowa linia konstrukcyjna. Kwas się wydobywał, dostałem żółtaczki. I żółtaczka, co się wiąże zawsze 2,5 miesiąca zwolnienia. Zwolnili mnie tylko dlatego, że byłem na okresie próbnym. Z więzienia przyniosłem się do Zabrza. Tam poznałem dziewczynę i u niej mieszkałem. Ona mnie zameldowała, nie? Ja z ojcem nie trzymałem kontaktu żadnego w ogóle. Dwa miesiące mieszkałem z nią, pokłóciliśmy się tam. Ja poznałem inną dziewczynę i żadna z nich nie piła ani nie ćpała. Rozstaliśmy się. To tak wyszło, jak chciałem kochać, ona chciała kariery, nie? Nie wyszło mi z nią. I to świdruje ci tak w głowie. Wszystko traci sens. O. Bardzo kochałem, tak jak ja potrafię, nie? Tam jakąś swoją. Kupiłem wtedy wino, dużo proszków. Dużo kompotu i to wszystko naraz. I schowałem się między takie płyty stare, betonowe, co jeszcze po tych budowach perłowskich zostało. Przyszła jakaś kobieta tam, nie wiem po co. Także jak ona mnie zobaczyła, już siny były, wybiegła na ulicę i tak trochę chciał, że akurat zielonego tego Mercedesa Arkę nie zatrzymała. Profesor powiedział, że jakby przyjechała normalna, nie dowieźliby mnie. Nie? Byłem ponad miesiąc w tym szpitalu. Po tym szpitalu poszedłem do pracy. Profesor mnie załatwił. Pracowałem w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych. Nie brałem. Teraz chciał, że przystanek jest na samym Bajlu w Katowicach, tam gdzie narkomani się. Bo ja mieszkałem tam, ale nieraz wyjeżdżałem coś kupić, nie do miasta. Podeszedł narkoman. Ja mówię, że już nie biorę. Od jakiegoś czasu mówię i spadaj, nie? Nagabywał. Przejeżdżał patrol, zwinęli nas obydwu. Ja mówię, że nie ćpam. Oni obszukiwali kieszenie, ani pompy, strzykawki, nie miałem nic. Oni mówią, gdzie pracuję. Ja mówię, tam jest pieczątka. Zadzwonili, bo to ksiądz prowadził do tego księdza, że ja się włóczę z narkomanami. A ksiądz nie mógł ryzykować. Ja rozumiem tego księdza, że mnie zwolnił. Od razu automatycznie. Ja przyjechałem, to już miałem rzeczy spakowane. Różnie na klatkach, nie na klatkach. To trwało chyba z 5 miesięcy, czy 4 do zamknięcia ponownego, nie? Szedłem z drugim takim kolegą obrobić sklep. Nie byłem w pełni świadom tego, co robiłem, bo ja byłem po takiej działce, że wychodząc z tego sklepu, nawet nie widziałem, że patrol trzech policjantów idzie. Odwiesili warunkowe i dodali 2 lata. No i jeszcze niespodzianka, bo robię badania po przyjęciu, nie? Tak jak nas przynajmniej uzależnionych, nie? No i wyszedł wirus. Jeżeli ja miałem jakiekolwiek marzenia jeszcze, to one padły wszystkie. Najpierw zrobiłem ścig płucą. Nic z tego nie wyszło, bo rozgonili do zastrzykami. Potem nałykałem się jakichś metalowych tych, żeby tylko zostać w szpitalu, nie? Zdecydowałem się na wbitki w płucą. Próbuję się w serce, ale przecież nigdy nie wiadomo, gdzie to dokładnie jest. Nie miałem igieł do robienia ze spinaczy tych biurowych. Oszczyłem to na parapecie, nie? Dwie wbiłem, 5 cm i potem jedną 8 cm. Organizm nie chciał przyjąć tą 8 cm i ją wypychał. Tak, wtedy poznałem, co to jest ból. I przy operacji wyjęto igłę, nie? A droga trzyma się na sercu, bo jak tu byłem na monitorze, nie? Oglądali. To pisze ciało obce, bezpośrednio bite w serce, nie? Nabawiłem się tych często skurczy, migotania komór, nerwica. No, od 3 miesięcy ja czuję na przykład, że mam lewą łopatkę zdrętwiałą całą. Ona się przecież też rozpadać, to musi nie rdzewieć. To już jakiś kawałek czasu. Wejście na teren aresztu jako kapelana, a wejście szczególnie na ten oddział dla narkomanów, dla uzależnionych ośrodków farmakologicznych, większości nosicieli wirusa HIV, był wielkim przeżyciem. Oto spotykam się z ludźmi, którzy myślę, że z wielkim jakimś takim oczekiwaniem potraktowali moją osobę, to co zacząłem robić na tym oddziale, i wśród nich bardzo bystre oczy, które właściwie prawie natychmiast dają się dostrzec. To jest właśnie Andrzej, który bardzo chętnie zaczyna rozmawiać, który chętnie spotyka się ze mną. Dostrzegłem jedno, że ja mogę być przyjacielem Andrzeja, ja mogę współczuć jemu, ale ja nigdy nie będę w stanie mu dać tego, czego być może on nigdy nie doświadczył, tej miłości rodzicielskiej, miłości ojcowskiej, miłości macierzyńskiej. A co myślę, że chyba jednak zaważyło na jego życiu. Gdyby być może w jego życiu ta miłość była, to może to jego życie by takie nie było. I to, co ja dostrzegłem w tych naszych rozmowach, że jemu jest potrzebne coś więcej niż rozmowa. Jako kapłan dostrzegłem, że jemu potrzebna jest spowiedź. Co mu powiedziałem przy którymś spotkaniu? Andrzeju, tobie jest potrzebna spowiedź z całego życia. Bardzo się obruszył i powiedział, że nie, absolutnie nie. Nie napieram, nigdy nikogo do tego nie zmuszam i pół roku trwało te nasze spotkania i zupełnie nieoczekiwanie. Któregoś dnia, kiedy przyszedłem, mówi, jestem gotowy. Parę razy ubijałem się o tą wiarę, tak próbowałem uwierzyć w coś w kogoś. No wreszcie dostaliśmy takiego księdza fajnego, nie? Teraz, nie wiem, mi się wydaje, że to ostatni raz wystartowałem już tak. No poważnie, no bo... Ile pan ma lat? 28. Nawiązał pan kontakt z ojcem? Nawiązałem, dzięki siostrom. Tutaj tym zakonnym. Napisały do niego i tak piszemy sobie. Pisałem, że jestem chory. Doprowadzałem tak, że on musiałby zadać te pytanie, a na co jesteś chory, albo coś w tym względzie. On nie zadał. I dopiero mi napisał w liście, że ma zamiar przyjechać. Ja już musiałem mu napisać. I nie chciałem, żeby mu jakiś tam nadgorliwiec powiedział, że jestem chory, bo to mógłby być dopiero dla niego wstrząs. On nie wiedział, jak się zachować, i ja nie wiedziałem, jak. Nie wiedziałem, czy mu rękę podać. Potem mu wysłałem taki plik, broszur, żeby wiedział, na czym stoi. Ja mu wybaczyłem to wszystko. Ta sytuacja, kiedy te 6 prób samobójczych było, i ta sytuacja, w której właściwie w tej chwili to jest takie napiętrzenie problemów, że właściwie te próby mogły być jak gdyby przez człowieka uzasadnione i on tego nie robi, to jest dowód na to, że właśnie w tym momencie ten człowiek odnalazł sens życia. To jest nauka również dla mnie. Ja patrzę na tego chłopaka i sam się uczę, jak ja mam w swoim życiu rozwiązywać własne, osobiste problemy, bo przecież jako człowiek je mam również. Na dobrej drodze jestem, ja to wiem, w środku. To się czuję, wiesz, co robisz, wiesz, jak reagujesz na inne. Nie stałem się z dnia na dzień ideałem. Co jakiś czas mam chwilę zwątpień, potykam się, ale bez tej wiary. Ja akurat zacząłem wierzyć w Boga, nie? A ktoś może zacząć wierzyć w co innego. Ale bez tej wiary z chorobą nie masz szans na wygranie. Odczuwam, co to jest, jak się wyrywasz z czegoś. W czym się kręciłeś na okręty. to też dużo daje. Dużo rzeczy naprawdę się układa, które kiedyś się w ogóle nie układały. Więcej mam czasu na taką radość z tego, co zrobię, z tego, do czego dochodzę, z tego, co się udaje. Strasznie dziwnie się to odbiera. Jak ktoś ci mówi, że fajnie, widać, że pracujesz, albo tam inteligentny jest. Nie wiesz, jak to odebrać. Nie umiesz tego, no bo nigdy nie byłeś nagradzany czy chwalony, nie? Na okręty jestem pogodny teraz. Mam tu pomadce na pewno. Wszystko mam pomadce. Twarz, oczy, usta. Znaczy po ojcu mam chyba wzrost tylko. Chciałby pan ją spotkać? Chciałbym. Chciałbym poznać jej wersję zdarzeń. Wiem ojca, wiem od babci. Chciałbym jej. Wtedy mógłbym pomyśleć, jak to było, nie? Jeszcze pół roku temu, czy rok. Nie wiem, nie zależało mi na niczym. Chciałem koniecznie wyjść za mur. A teraz dochodzę do tego, że wolność nie na tym polega. Byłem na tej wolności i co ja zrobiłem? Wolność, jak ja myślę, w środku. Wiem, co to jest cierpienie. Tego nie da się wymazać. To nie jest tak, że o, jak ręką odjął, wszystko stare pójdzie do koszy. Nie? To zostaje, bo ja to przeżyłem. Nie? Całe życie marzyłem, żeby mieć swoje dziecko. Nie? To już odpada w momencie wirusa. Tak teraz ja sobie marzę, bo to może być różnie. Nie? Chciałbym może w jakiś sposób swoim przykładem uszczęść parę osób. Wiem, że mogę pomóc, bo mam ten dar kontaktu z ludźmi. Fajnie by było, jeżeli by to było parę. Nie? Wytłumaczyć im, że życie za krótkie jest, żeby się uczyć na własnych błędach. My mówili zawsze, ucz się na własnych błędach. A teraz ja widzę, że są błędy, których nie idzie cofnąć, których nie idzie naprawić. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej Bez miłości. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Oskarżony o pedofilię arcybiskup Józef Wesołowski porusza się swobodnie po Watykanie, tak informuje włoska agencja ANSA. Były nuncjusz na Dominikanie we wrześniu trafił do aresztu domowego w kolegium penitencjarze. Nie wiadomo, czy areszt został uchylony. Wesołowski czeka na rozpatrzenie odwołania od wyroku o wydaleniu go ze stanu kapłańskiego. Na przełomie roku ma się natomiast rozpocząć jego proces karny przed Trybunałem Państwa Watykańskiego. Bronisław Komorowski na czele rankingu zaufania do polityków. Prezydentowi ufa 80% badanych, wynika z sondażu CBOS-u. Na drugim miejscu jest Ewa Kopacz. Zaufanie do premier deklaruje 62% ankietowanych. Dalej jest Donald Tusk. Przyszłemu szefowi Rady Europejskiej ufa 44% badanych. Eksperci mówią krótko, ten traktat oznacza w praktyce aneksję. Rosja i nieuznawana przez społeczność międzynarodową Abchazja zawarły dziś układ o sojuszu i partnerstwie strategicznym. Dokument stanowi, że jeśli jeden z krajów sygnatariuszy padnie ofiarą agresji ze strony innego państwa, to będzie traktowane jako agresja także przeciwko drugiemu. Przejęcie pełnej kontroli nad tym zbuntowanym regionem Gruzji i jego portami będzie oznaczać dalszą ekspansję Rosji na Morzu Czarnym. Muzeum Sztuki w Bernie przejmuje kolekcję zgromadzoną przez Corneliusa Gurlita. Chodzi o obrazy znalezione w prywatnym mieszkaniu w Monachium. Szwajcarska placówka nie chce mieć jednak nic do czynienia z płótnami, które mogą pochodzić z wojennego rabunku. Dlatego obrazy o niewyjaśnionej przeszłości zostaną na razie w Niemczech, aż uda się ustalić ich pochodzenie. Niemiecka sekretarz stanu do spraw kultury Monika Grütters zapewnia. Wszystkie obrazy ze spadku po Gurlicie, które okażą się być zrabowaną sztuką, zostaną oddane prawowitym właścicielom. Mierzymy się z naszą historyczną odpowiedzialnością. A w zbiorze znalezionym w mieszkaniu Gurlita było ponad 1000 dzieł sztuki, wśród nich obrazy Chagalla, Picassa i Matisse'a. Wieczorem i w nocy na wschodzie i w centrum może padać śnieg lub marznący deszcz, na drogach ślisko. Niewielkie opady także na zachodzie. Na Podlasiu minus 3 stopnie, w centrum w okolicach 0, a najcieplej nad morzem do plus 2 stopni, podobnie na zachodzie. Jutro pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami, ale bez opadów w ciągu dnia tylko na wybrzeżu. Poza tym może się pojawić deszcz, a w centrum i na wschodzie deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Na zachodzie mglisto. Temperatura jutro od 0 w Augustowie do plus 5-6 stopni na zachodzie i do plus 7 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

chciałam podziękować za reportaż, którego przed chwileczką wysłuchałam bez miłości, który z jednej strony napawał mnie bardzo dużym smutkiem, jak go słuchałam, niesamowitym wzruszeniem, tak jakby refleksja do pewnych przemyśleń, może również o swoim życiu, ale o tej sile miłości dawanej dzieciom w domu rodzinnym, jak to może rzutować na ich życie w przyszłości i no, że bardzo mocno trzymam kciuki za bohatera dzisiejszego reportażu. Na wyciągnięcie ręki. 22,7 trójek jeszcze przez 22 minuty. O pomocy bezdomnym mówi się zazwyczaj w dużych miastach. Tymczasem takie osoby są również w niewielkich miejscowościach. Inicjatywa Sklep Społeczny, prowadzona przez Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Nowem nad Wisłą, to przykład, jak można skutecznie pomagać wielu ludziom, mówi Marcin Tylman z gminy Nowe. Jednym z elementów aktywizacyjnych jest sklep społeczny, który prowadzą nasze osoby wychodzące z problemem bezdomności, którym faktycznie zarabiają pieniążki na własne potrzeby. Jestem tam jako głównodowodzący w tym sklepie. Byłem bezdomny, straciłem mieszkanie. Zgłosiłem się do pomocy społecznej. Najpierw mieszkałem w noclegowni. Rok mieszkałem w takim domu braci Albertu w Grudziądzu. I później wyszła taka inicjatywa tutaj od pracowników socjalnych, że mieliśmy sami wyremontować sobie mieszkanie dla własnych potrzeb. Urząd Gminy dał nam materiał, a my we własnym zakresie żeśmy odnowili budynek, tam żeśmy zamieszkali. To było tak zwane mieszkanie wspierane. Warunkiem tego pobytu było, no, żeby po prostu nie zaglądać do kieliszka, czyli pełna abstynencja. Łatwo nie było, bo po prostu, jak to się mówi, no, człowiek nieraz zakombinował, no, a wystarczyło, że przykładowo 0,1, 0,2 promilka. Ważne, że było wskazanie, nie? Ale były wtedy powroty. Tam żeśmy się dowiedzieli o tym właśnie sklepie. O problemie bezdomności się mówiło w kontekście bardzo dużych miast zawsze. Arleta Maliszewska, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem. Nawet pracownicy pomocy społecznej uważali, że tego problemu w małych miejscowościach nie ma. Udało nam się stworzyć trwały system, który nam teraz pozwala pomagać tym osobom bezdomnym na różnym etapie. Panowie odbierają od mieszkańców niepotrzebne meble, sprzęty codziennego użytku, dokonują różnych napraw i potem te towary za niewielkie pieniądze odsprzedają. Trafiliśmy z ulicy, tak jakoś przez kolegę, nie? Z tym sklepem to tak też wyszło fajnie, że ludzie są zadowoleni, bo to za groszowe sprawy sprzedajemy te meble. Jak dużo osób bezdomnych jest na Państwa terenie? W granicach tam 20-30 osób bezdomnych. Na taką małą gminę tyle osób bezdomnych to tak jest dużo. A nasz projekt obejmował również osoby zagrożone bezdomnością. Myśmy przedtem, właśnie nawet zajmujący się zawodowo pomocą społeczną, tak naprawdę nie zdawali sobie sprawy, że jest coś takiego jak osoby zagrożone bezdomnością. To są te osoby, które już nie mają meldunku, które bardzo często zmieniają miejsce zamieszkania ze względu na to, że wynajmują mieszkanie, nie płacą, muszą to mieszkanie opuszczać. Czy osoby chociażby, które na przykład wzięły kredyty na zakup mieszkania, a w pewnym momencie właśnie nie mają możliwości spłacania. Przyjmujemy wszystko, meble, lodówki, dywany, nie dywany. Przychodzą ludzie, niektórzy dostają to, jeśli są bardzo biedni, w ramach pomocy nieodpłatnej. Puszeczka stoi i co łaska, co wrzuci, nie? Czy sklep oparty na cenach co łaska jest w stanie się utrzymać? Jest w stanie się utrzymać. Teraz za październik było 1240 zł. Średnio gdzieś te 800 zł miesięcznie czystego zysku. Oprócz tego podejmujemy różne prace. Jeździmy nieraz przy pomnikach, pomagamy. Formalnie właściwie to nie jest sklep, tylko całoroczna zbiórka publiczna o nazwie Inicjatywa Pomocowa Sklep Społeczny. Faktycznie jest tak, że jest tam puszka, a towary właściwie mają wartość, a nie ceny. Osoby przychodzą, zostawiają datki w puszce, a w zamian za to sobie wybierają towary o tej zbliżonej wartości. Za te pieniądze między innymi jest kupowany dla nas, czyli tam co są w tych mieszkaniach chronionych, ulokowani, opał. Czujemy ten pozytywny odbiór, ponieważ był czas, gdzie mieszkańcy tak małego miasteczka, jakim jest Nowe, widzieli panów w stanie nietrzeźwym gdzieś tam w przestrzeni miejskiej. Natomiast teraz widzą panów pracujących, ciągną sobie ten swój wózek oklejony reklamami sklepu społecznego i ludzie widzą, że te ich przedmioty przyczyniają się do jakiejś szerszej idei. Ludzie są bardzo zadowoleni, że coś taniego kupią, w przykład lodóweczka w bardzo dobrym stanie za 100 zł. Sklep funkcjonuje już drugi rok w mieście i w tak małym mieście, bo to jest 6 tysięcy mieszkańców i zainteresowanie całą ideą i asortymentem nie słabnie. Człowiek się nie nudzi i trochę satysfakcja jest, że z innych województw się pytają, jedni drugim powiedzą, jedna wioska, druga i tak już widzę, że to coraz dalej sięga, już nawet byli z miejscowości odległej 20 kilometrów. Człowiek ma zajęcie, nie? Nie musi chodzić po tych ulicach. Ten sklep zajmuje czas i człowiek w końcu znajdzie tą pracę i jakoś wyjdzie na prosto. Zmienia się życie, nie? Idzie w dobrym kierunku. Informacje o projekcie Sklep Społeczny można znaleźć na facebookowym profilu Nasze Powroty, a relację przygotowała Elżbieta Koczyńska. A płytę tygodnia dostają pani Gabriela z Żyrardowa i pan Sławomir z Malborka. A w studiu już za chwilę pojawi się Paweł Sołtys i Ekonomian. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, a la brawo wolę oceanu błękit jak z Galapagos. Plaża, słońce, skala konkret, dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, barak z ponczem, nie problem, się nie bój o hałas po dziesiątej. Relaks i luz, niemal zmienia nasz grunt. Nie ma, że melanż bez niemena, tu enigmatik. Oderwam mnie od pracy, więcej atrakcji od Las Vegas kasyn. B-boy klasyk, do góry nogami, podróży do granic możliwości między figurami. Chcę zobaczyć dla ludzi jak magik, sami swoje między nimi chmury, kluby, kluby, granik. Nie ma szampa na kaskad, za to żarpie jest nas, jakby tu był Madagaskar. Daj mi tu blitz, mega blasta. Nie ma biednych, bogatych, tylko fili, dawaj Majka. Cała prawda, sala nas jak WH5, tylko grill na wakacjach. Raz, dwa, sprawdzam ziołowe bogactwa. Astma, nie daje mi żyć, życie daje mi has. I wish I could take my hood up out of here and move my block to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the no stress. This is like a mess. We can make our music on the beach and we could dance with the sand on our feet. There's no need for money on this island. Za 15,5 minuty, godzina 19. Być może komuś z Państwu chodzi taki pomysł po głowie o tej porze. Co by tu zjeść na kolację? Od godzin przedpołudniowych chodził za mną smak grzybów. No i nie wytrzymałem. Wyjąłem z tej solanki w kamionce kilka rydzy. Położyłem do wody na 2 godziny, żeby ta sól z nich wyszła. I teraz na kolację usmażyłem na patelni z masełkiem. Do tego taki czarny chlebek. Lepiej smakowały niż kanapki z kawiorem. Ale nie każdy ma taką kamionkę, niestety. Nie każdy ma takie rydze. To prawda, ale posłuchać każdy może. Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Bardzo ważny projekt. Za kwadrans 19, więc zapraszam na ekonomiczne podsumowanie dnia w Trójce. Polscy telekomunikacyjni giganci i nie tylko biją się o szybki bezprzewodowy internet. Dziś złożyli swoje oferty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach aukcji. A skoro internet bezprzewodowy, no to znaczy, że oferty dotyczyły częstotliwości, na których nadawać będzie można internetowy sygnał. I być może jeszcze inne rzeczy. Za chwilę o tym porozmawiamy, o tym, kto wygra, co dalej. Będzie też o rafach, na które potencjalnie może natknąć się cała sprawa. No i będzie też o przełomie. W sprawie, o której mówiliśmy kilka tygodni temu w Trójce, towarzystwa ubezpieczeniowe, które swego czasu dociągały klientów na zakup ryzykownych polis z funduszami i pobierały wysokie opłaty za wycofywanie się z tych inwestycji, zaczynają zwracać poszkodowanym pieniądze w dość nieoczekiwanych okolicznościach. Za moment rozmowa z osobą z samego środka batalii o pieniądze klientów. Dziś na rynkach akcji mało ciekawie, no bo niewielkie spadki, niewielkie obroty, 0,31% stracił WIG20, trochę lepiej w Stanach Zjednoczonych, S&P 500 zyskuje w tej chwili 0,18%, a jeśli chodzi o złotego, ten dziś się umocnił. 4,19 kosztuje w tej chwili euro, dolar 3,37, funt 5,29, a frank szwajcarski 3,48. W studiu Trójki Grzegorz Bernatek, analityk firmy doradczej Audytel. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Panie Grzegorzu, termin na składanie ofert upłynął niecałe 4 godziny temu, o godzinie 15. No i tak naprawdę nie wiemy wiele w tej chwili, bo złożenie oferty potwierdził Play, czyli jeden z operatorów tej wielkiej czwórki. No i w zasadzie tyle. Kto złoży te oferty? Co możemy powiedzieć na temat tego, co Pan wie ze swojej wiedzy na rynku? Kto może złożyć oferty? I jak to się wszystko zakończy? Oprócz 4 dużych polskich operatorów infrastrukturalnych, czyli T-Mobile, Orange, Polkomtel i P4, prawdopodobnie złożyło też ofertę Aero2. Spodziewamy się, że też mógł być to TP Mitel, który mocno udzielał się w poprzednich podejściach do aukcji. Wydaje się, że częstotliwości LTE i taka konfiguracja, która została zaoferowana, jest na tyle atrakcyjna, że mógł się też znaleźć podmiot spoza Polski. Czyli jakiś duży operator spoza Polski, duży fundusz, kto mógłby to kupić? Może to być operator, natomiast trudno dywagować, czy ktoś byłby zainteresowany wejściem na polski rynek. Mimo wszystko jest on dosyć mocno nasycony, mocno zabudowany, natomiast zawsze istnieje taka szansa, że pojawi się nowy gracz na naszym rynku. Jaki jest plan? To znaczy, co właściwie Urząd Komunikacji Elektronicznej sprzedawał, co można na tym zbudować i czym to się wszystko zakończy? Urząd Komunikacji Elektronicznej sprzedawał dwie grupy częstotliwości. Tak zwane częstotliwości pokryciowe, które umożliwiają zaoferowanie internetu na terenach słabo zurbanizowanych, i częstotliwości pojemnościowe, którymi można ten szybki internet uruchomić go w miastach, w terenach mocno zurbanizowanych. Całość służy do tego, żeby zbudować szybki, mobilny dostęp do internetu o przepustowościach rzędu nawet 100 megabitów na sekundę na terenie całego kraju. Dokumentacja w ten sposób specyfikowała wymagania wobec operatorów, że muszą swoim zasięgiem objąć nie tylko te miejsca, gdzie spodziewają się, że będą dobre przychody, bogaci klienci, ale również w tych gminach, w których w tej chwili są duże problemy z dostępem do internetu, gdzie przez najbliższych kilka lat nie możemy się spodziewać inwestycji związanych ze środkami unijnymi, a popyt na internet tam jest potrzebny już teraz. I załóżmy, że jeden z tych dużych graczy wygrywa i on będzie musiał zbudować całą sieć, a inni zostaną z kwitkiem i przez najbliższe lata oni nie będą oferowali tego internetu? Jest trochę inaczej. Operatorzy już od kilku lat oferują usługi w standardzie LTE. Oferują je na innych częstotliwościach niż te, które są oferowane w aukcji. Natomiast czy to można porównać do radia, które można sobie przestrajać i internet również będzie na różnych pasmach, tak? Dokładnie tak. Natomiast te częstotliwości dają nowe zasoby, jakby nową pojemność sieci, dzięki czemu więcej użytkowników w danym momencie może korzystać z tych usług o wysokiej przepustowości. Wszyscy znamy sytuację, gdy są godziny szczytu, godziny wieczorne, chcemy się zalogować do sieci mobilnej i te przepustowości są niskie. No i te nowe zasoby pozwalają oferować usługi z dużo lepszą jakością dla dużo większej liczby osób niż miało miejsce w to do tej pory. No, największą nowością są te częstotliwości pokryciowe, czyli te niskie. Te niskie, tak, tak zwane 800 MHz, z grupy 800 MHz i dzięki nim nie tylko z internetu, szybkiego internetu będziemy korzystać nie tylko w centrach dużych miast, ale również na autostradzie, gdzieś w lesie może nawet. Ale wracając do tego pytania, jeden podmiot wygrywa i on ma wtedy monopol na całą sieć, czy będzie łączył się w alianse? Jak to będzie wyglądało technicznie? Dokumentacja została tak przygotowana, że nie może wygrać jeden podmiot. Są ograniczenia na maksymalną ilość częstotliwości, jaką może zdobyć jeden podmiot, więc to będzie prawdopodobnie 3 albo nawet 4 podmioty, a w granicznej sytuacji nawet 5 podmiotów może zdobyć po kawałku tych częstotliwości. A ile coś takiego kosztuje? Spodziewane przychody państwa z tytułu tej akcji szacowane są między 4 a 6 miliardów złotych. A ile można na tym zarobić? Dla niektórych operatorów to kiedy jest... Kiedy to się zwróci, krótko mówiąc, te 4-6 miliardów złotych? Trudno powiedzieć, to wszystko zależy od tego, jak się będzie rozwijał rynek, ale gra jest o tyle ważniejsza dla operatorów, że to dla niektórych jest być albo nie być, to znaczy zapotrzebowanie na internet i szybkość pasma, szybkość konsumpcji pasma, jaką w tej chwili obserwujemy. Co drugi Polak ma w tej chwili smartfon i chce mieć dostęp do szybkich multimediów. Za 2-3 lata statystycznie każdy Polak będzie miał w ręku smartfon. Stąd jeśli nie będą operatorzy mieli zasobów, żeby świadczyć ten szybki internet, to będą po prostu niekonkurencyjny względem pozostałych. Kiedy to się wszystko okaże i czy nie czyhają może jakieś rafy, jeżeli chodzi o ten projekt? Raf zawsze jest dużo. Trudno ocenić, czy różne argumenty podnoszone przez operatorów, przez niektórych polityków. No bo już raz odwoływano te aukcje z powodów naprawdę błahych, jeżeli chodzi o kwestie formalne. Tam okazało się, że nie było jakiegoś jednego załącznika. Teraz z kolei niektórzy mówią, że co to jest przyjmować zgłoszenia do 15:00? Powinno być do północy. W takim razie okres był za krótki. Też będzie można to jakoś podważyć. No są jakieś takie kruczki prawne różne i czy to może rzeczywiście się rozbić o tego typu sprawy? Takie przypadki zdarzały się, ale mimo wszystko regulator rozstrzygał to tak, jak on chciał to zrobić, a później o wszystkim decydowały sądy i z reguły przyznawały rację regulatorowi. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Grzegorz Bernatek, analityk firmy doradczej Audytor. Dziękuję bardzo. Jeżeli to nie państwo osobiście, to prawdopodobnie ktoś z rodziny lub znajomych, a w najlepszym przypadku ktoś ze znajomych znajomych, kupił swego czasu z pozoru bardzo atrakcyjnie wyglądające finansowe rozwiązanie, czyli polisę z funduszem. Zachwalane to było jako sposób na oszczędzanie, ale okazywało się w praniu, że było dość ryzykowną inwestycją, a na dodatek za wycofanie się z niej towarzystwa naliczały wysokie opłaty. Potem ruszyła cała batalia sądowa, w tak dużym skrócie, odwołania, kary Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o których mówiliśmy kilka tygodni temu. No i teraz przełom, bo nagle Aegon, jeden z ukaranych przez UOKiK, nagle zaczyna wypłacać, zwracać pieniądze poszkodowanym. Gościem Trójki jest mecenas Anna Lęgiewicz z kancelarii LWB, która prowadzi pozew zbiorowy w tej sprawie. Dzień dobry, dobry wieczór pani mecenas. Dobry wieczór. Pierwsze pieniądze z relacji klientów pani przyszły w piątek. W zasadzie chyba wszystkie pieniądze przyszły w piątek. Wyglądało to w ten sposób, jakby Aegon w jednym momencie wypłacił wszystkim naszym klientom pieniądze. Także sytuacja była taka, że po 13 rozdzwoniły się telefony. Oczywiście również otrzymaliśmy mnóstwo maili od klientów, konsumentów szczęśliwych, z gratulacjami, podziękowaniami. Podsumowujemy w tej chwili te wszystkie wpłaty. Wygląda na to, że pozew zbiorowy, do właśnie ile łącznie oddano klientom pieniędzy? Około 400 osobom, około 4 milionów złotych. Liczymy dokładnie w tej chwili kwoty. A jeżeli chodzi o innych klientów, no bo to jest tylko 400 osób, a problem dotyczy całej Polski. To prawda, tego nie wiem, dlatego że mogę tylko i wyłącznie mówić o tych klientach, o tych konsumentach, którzy są klientami kancelarii. Nie mam pojęcia. Powiedzmy, patrząc na stronę internetową Stowarzyszenia Przywiązani do Polisy, można powiedzieć, że wszyscy pozostali jednakowoż tych pieniędzy nie dostali, dlatego że pojawiają się informacje, pojawiają się prośby od ludzi, aby podać im dane kancelarii, aby poinformować ich, jak trafić do miejsca, w którym mogą im oddać. Tylko kwestia jest taka, jest mnóstwo tych poszkodowanych i czy tylko teraz droga sądowa im została, czy jakby Aegon stworzył precedens i w związku z tym będzie jakieś systemowe rozwiązanie, żeby tym poszkodowanym klientom te pieniądze pozwracać? Proszę pana, nie ma w tej chwili systemowego rozwiązania i takie rozwiązania istnieją na świecie, to znaczy na świecie odpowiedniki Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego po prostu każą instytucjom finansowym zwracać pieniądze. W Polsce takiej sytuacji nie ma. Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że nie jest podmiotem, który ma bronić interesy konsumentów. Uważa, że jest podmiotem, który ma bronić stabilności rynku finansowego i nie interesuje Komisji Nadzoru Finansowego, skąd te pieniądze w tychże instytucjach się znajdują. A z drugiej strony jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który proponuje, żeby wprowadzić amnestię na te polisy. 4% opłat mogłyby sobie zostawić, 4% wpłaconych środków mogłyby sobie zostawić Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Reszta miałaby być zwrócona. Pani popiera takie rozwiązanie sprawy? Proszę pana, każde rozwiązanie, które zlikwiduje ten problem, jest dobre. Jeżeli to rozwiązanie tylko, będzie... że problem jest taki, że część towarzystw byłaby wtedy dość trudnej sytuacji finansowej i mogłoby tych pieniędzy nie wystarczyć dla wszystkich. Powiem panu tak. Instytucje, które piszą wzory umów, powinny liczyć się z tym, że biorą na siebie ryzyko, iż piszą wzory nieprawidłowe. Jeżeli ktoś bierze na siebie ryzyko, to powinien je kalkulować w momencie stworzenia produktu, a nie w momencie, kiedy ktoś próbuje ten problem uregulować, prawda? Pełna zgoda, tylko żeby po prostu nie wylać dziecka z kąpielą. Jak najbardziej kwestie prokonsumenckie powinny być tutaj jakoś podkreślone. Tylko pytanie, czy to nie wywróci wszystkiego do góry nogami? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wystarczającym będzie przeprowadzenie jakichś rozmów i konsultacji, za to instytucje finansowe, jak sobie popatrzymy w ich sprawozdania finansowe, biedne nie są. Co więcej, sprzedawały te produkty, jeżeli sobie na to popatrzymy, również nie tylko poprzez typowych agentów, ale przez swoje własne firmy, które były tworzone po to, aby zebrać pieniądze z rynku. W związku z tym należy popatrzeć w ich kieszeń i oddać ludziom to, co im się należy, bo nie możemy sobie mówić, że rynek finansowy jest najważniejszy. Przecież tego rynku finansowego bez konsumentów nie ma. Co w takim razie z tymi klientami towarzystw ubezpieczeniowych, którzy wiedzieli, co kupują i teraz będą traktowali to jako dobry wytrych, żeby wycofać się z czegoś, co może nie do końca wyszło? Proszę pana, z mojego doświadczenia, bo tylko do tego mogę się odnieść, ponad 5000 zgłoszeń, są nieliczne przypadki, odnotowałam, osób, które wiedziały, co kupują. W związku z tym trudno jest opierać analizę na nielicznych przypadkach, bo gro, 95 czy 96% tych osób, które zgłosiły się do kancelarii, to są osoby, które bądź nie wiedzą, bądź zaufały, bądź im źle sprzedano, bądź im nie dano załącznika do umowy. Pamiętajmy, że te polisy były sprzedawane w dwóch formach. Jedną formą to była de facto sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i ta nie prowadziła do ruiny gospodarstw domowych, co najwyżej do spadku wartości 10%. Druga forma, która powodowała, że pan w ciągu miesiąca tracił 50% swoich oszczędności. Dziękuję bardzo. Tu niestety musimy zakończyć. Będziemy do tematu jak najbardziej wracać. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki była mecenas Anna Lęgiewicz z kancelarii LWB, a w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent nowy.